کمال گئے کمال کمال ہے تو خدا کب مصوری کا کمال ہے تو خدا کا حسن خیال ہے جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے وہ تیرے شیر دیکھیے تھے ہزار صدیوں کے فاصلے تھے ہزار صدیوں کے فاصلے جو رسول پاک نے طے کیے جو رسول پاک نے طے کیے وہ تو ایک رات کی بات تھی کہ زمان جس سے بدل گئے اور مکتا ہے تیرا بندہ واصف بے خبر تیرا راز سم جائے اس قدر تجھے جب پکارا بچشم تر تجھے جب پکارا بچشم تر کئی مرغنے تھے جو ٹل گئے